کمند تو تا زیره نخواهم جد. حذر کنید، حذر کنید زبانه.

Oh.

این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 569 ب.